Nou, Haagse Lobby voor vanavond. Straks op deze zender hoort u langs de lijn en omstreken met Robert Meder en Joram Kaat. Maar nu eerst het nieuws van 9:30 met Lot Leeuwin. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Pieter Omtzigt van NSC wil een verbod op het dragen van bivakmutsen tijdens de jaarwisseling. Dat schrijft hij op sociale media nadat afgelopen nacht grote groepen mensen met bivakmutsen de confrontatie met de politie opzochten. Onder meer in Portugal en Amsterdam. Bij een grootschalige droneaanval van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen afgelopen nacht en vandaag. De Oekraïense luchtafweersysteem heeft de meeste drones kunnen uitschakelen. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Op verschillende plekken in het land was er gisteren wateroverlast. De situatie is nu overal onder controle. Maar het KNMI verwacht weer 15 tot 25 mm neerslag vandaag en morgen. En Tilburg heeft vanavond, 1 dag te laat, alsnog een vuurwerkshow gehouden. Gisteren werd die afgelast wegens zware windstoten. De show was een combinatie van lichte lasers en professioneel vuurwerk. Er kwamen vandaag alsnog veel mensen op af. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij de nieuwjaarseditie van ons Sportforum. 2024 belooft op papier een fantastisch sportjaar te worden. Met naast de gebruikelijke sportevenementen ook het EK voetbal in Duitsland en de Olympische Spelen in Parijs. De komende anderhalf uur nemen we het sportkalenderjaar in vogelvlucht door. Dat doen we met onze forumgasten, vanzelfsprekend John Graat, chef sport van Trouw, voetbalanalist Robert Maaskant en NOS-collega Kees Jonkind. Meekijken kan ook via de NPO Radio 1-app. We zijn er tot 11 uur. En we beginnen ook dit jaar natuurlijk zoals gebruikelijk met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop pas op de plaat. Ja. Hup. Met daarin dit keer de vraag: waar kijk jij het komend sportjaar het meeste naar uit en waarom? Robert Maaskant. Ja. Goedenavond. Ik ben erg benieuwd hoe onze buren zich gaan presenteren op hun eigen feestje. Diese Mannschaft ist keine Mannschaft. Da sind zwar viele gute Einzelspieler in dieser Mannschaft, aber es ist kein Team, es ist keine Homogenität da, es ist keine Struktur da, es ist keine Hierarchie da, es ist kein Gerüst da. Ja, das ist Fragment von heerlijk om te horen. Dat die Duitsers zijn nu al volledig in paniek. Ja, even toelichten, want dit is de Duitse zender ARD. We hoorden een sportjournalist op de ARD zeggen dat ze eigenlijk weinig vertrouwen hebben in die Mannschaft. Maar jij kan niet wachten. Nee, begrijp ik. Heeft dat bij elkaar te maken? We blijven toch Nederlanders. En dan vinden we het altijd nog steeds leuk als Duitsers niet winnen. En in dit geval is het gek dat Duitsland gaat een groot toernooi in eigen land organiseren, waar ze normaal gesproken altijd favoriet zouden zijn. En dat is nu totaal niet het geval. Ze verliezen van de meest onbenullige landen. Verliezen ze. Er is paniek. Nieuwe trainer, dat blijkt ook weer niet goed uit te pakken. En ja, dat vind ik wel heel erg interessant om te kijken naar hoe dat EK nou gaat. En wij als Nederlanders worden voorlopig nog nergens genoemd als favoriet of als. Dus wie weet. Kees en John, fijn dat jullie er zijn. Luister even mee. Let the games begin. Let the games begin. Let the games begin. Let the games begin. Let the games begin. Let the games begin. Ceremony of it all, the majesty of it all. Let the games begin. Jullie kijken gezamenlijk uit naar de Olympische Spelen. John, welke sporter in het bijzonder? Ja, dat zijn er heel veel eigenlijk. Maar als ik er toch eentje moet uitpikken, toch wel Sifan Hassan. Dat vind ik een geweldige sportvrouw. Die iets doet en iets kan gaan doen wat vrijwel nooit gedaan is. Hè? Dus de baan en de weg combineren. Emil Zatopek deed het ooit in de jaren 50. Nou ja, en ik acht haar daartoe in staat om ook iets heel bijzonders te gaan presteren. En hij heeft het natuurlijk al gedaan in Tokio. Nu met volle tribunes, met volle mensen langs de kant. Het is toch weer heel anders dan 3 jaar geleden. Ja. Dus nee, daar verheug ik me enorm op. Kees, jij mag iedereen noemen, behalve Sifan Hassan. Ja, die had ik dus ook. Nee, ik kijk natuurlijk heel erg uit naar het judo. Omdat ik daar commentaar bij geef. Sowieso, de locatie wordt fantastisch. Het is aan de voet van de Eiffeltoren namelijk. Het judo, het is een grote sport in Frankrijk. Ik kijk uit naar een Nederlands talent. Joanne van Lieshout. Er wordt misschien wel uitgeroepen tot het judo-talent van internationaal van het jaar. Een meisje dat tweevoudige wereldkampioen is bij de junioren. Nu bij de grote mevrouwen meteen brons pakt op het WK in Doha. En ik denk dat zij stoïcijns. Zij is fantastisch qua techniek. En ik denk dat zij alles in zich heeft om ons enorm te verrassen in Parijs. Er gaat een gerucht dat het jouw 15e speler worden, klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Zo. Ja, winterspelen erbij, hè. Want ja. Heeft als iemand geprobeerd om uit te rekenen hoe oud ik dan zou zijn als het alleen mijn zomerspelen waren. Dat klopt niet meer. Maar goed, we gaan naar een prachtig jaar vooruitkijken zometeen. Dat doen we in diverse blokken. In maandag ga ik zo meteen wel uitleggen. Maar laten we in januari in ieder geval beginnen. Ontknoping van de WK Darts in Londen. Vandaag de kwartfinales met daarin een Nederlander. En niet de minste, Michael van Gerwen gaat voor zijn vierde wereldtitel. Hij speelt momenteel nog tegen Scott Williams. Cherry Bone vanuit Alexandra Palace. Ik zei al, Wes, het is nog steeds bezig. Hoe is de stand van zaken? Ja, het is een stuk spannender dan iedereen had kunnen denken hier. Want Van Gerwen staat op dit moment met 4-3 achter. De wedstrijd gaat wie het eerst 5 sets te pakken heeft. Dus hij mag geen set meer verliezen. Moet de komende 2 sets winnen van Gerwen. En dat is toch wel echt een verrassing. Want Scott Williams, nummer 52 van de wereld. Van Gerwen de nummer 2. 50 plaatsen zitten ertussen. Dus iedereen verwacht eigenlijk dat Van Gerwen, die tot nu toe in een goede vorm is, deze wedstrijd wel even gaat winnen. En dat is misschien ook het gevaar dat Van Gerwen dat zelf ook denkt. Want het gaat voor geen meter. Vooral de dubbels, die willen er niet in. En ja, het is echt wel penibel, want het loopt nu nog steeds niet. En hij lijkt er nu ook op dat hij weer gebroken gaat worden in de set die nu bezig is. Ja, hij kan echt niet meer veel gaan verliezen nu van Gerwen, want anders is het einde WK. Ja, jij bent buiten de hal gaan staan, zo te horen, want het is opmerkelijk rustig, maar ga vooral weer naar binnen. Zometeen tegen het einde van het duel, dan komen we nog eventjes bij je terug. Het is wel helemaal een beetje goed. Hij pakt nu trouwens toch een lekje. 1-0 in de set nu voor van Gerwen. Set nummer 8. Ja, 4-3 daar de tussenstand. Staat hij nog wel achter. Het is wel een beetje traditie geworden, dat WK Darts. Volgen jullie dat hier eigenlijk? Kijk even hier aan tafel, Robert Maaskant. Ik moet zeggen, we zitten natuurlijk schuin met een schuin oog naar de beelden te kijken op de schermen hier. Nee, ik volg het niet. Maar je wordt er wel heel snel in meegezogen. Ja, dat op het moment dat je ziet nu Van Gerwen net een aantal keren dubbels missen inderdaad, maar zijn tegenstander dan ook, waardoor hij uiteindelijk toch die set wint. Ja, dan is het. Ik vind het een amusant kijkspel. Ik ben nog een van de sceptici die het nog niet zozeer als een topsport zien. Ja, maar John, het is natuurlijk wel anders geworden. Voorheen zept hij en dan kwam je erin terecht en bleef je hangen. Dat is nu voor heel veel mensen wat minder. Nu het natuurlijk achter een betaalmuur zit. Merk je dat ook bij jezelf? Nou ja, ik geloof dat ik alle betaalmuren netjes toch wel. Betaal. Okay. Dus ik heb er niet zoveel last van. Maar ik moet zeggen, dit WK Darts is mij ook eigenlijk voor een groot deel langs mij heen gegaan. Wow. Oké, nou hou het kort. Ja. Kees? Ja. Nou, dat geldt voor mij ook. Oké, bedankt. Punt. Goed, zijn we eruit. Het wordt een snelle uitzending. Pak de scheurkalender erbij. Ja, dit is hem. Het staat ook op, hè? Staat ook op de scheurkalender. Dus, het sportieve jaar 2024. Ja, we gaan hem maand voor maand met jullie doorlopen, vooruitblikken, jullie verwachtingen horen. Moet ik nu eerst de voorkant eraf schudden, natuurlijk. Ja. Oké. Hij begint verrassend bij de maand januari. En dat is de maand van vele EK's. EK afstanden schaatsen, EK shorttrack, EK baanwielrennen in Apeldoorn. EK waterpolo voor zowel de mannen als de vrouwen. En ook nog het EK handbal. John, welke van deze EK's spreekt jou het meeste aan? Nou, mij persoonlijk het baanwielrennen. Maar ik ga zelf het EK waterpolo voor vrouwen volgen. Oké. Maar je bent toch de baas? Ja, je bent ja, maar we moeten ook een beetje naar iedereen kijken. Okay, nou ja, dat zijn allemaal leuke. Maar ik vind de EK-afstanden overigens ook heel leuk met het schaatsen. Dus ja. Welke vind je absoluut niet leuk? Nou, handbal is ook leuk. Handbal is echt leuk. Ja, dus het zijn allemaal. Ja, het zijn gewoon leuke toernooien, joh. Okay. Ja. Gewoon lekker gaan kijken. Even voor de voetballiefhebbers. Het tweede seizoen zelf van de Eredivisie begint deze maand. Vrij snel al, 12 januari. Verwachten jullie, Robert Maaskant, nog dat er wat gaat gebeuren op bijvoorbeeld transfernieuws of voetbalnieuws? Ja, ongetwijfeld. Als je praat over alle clubs in Nederland die bezig zijn. En er zijn er natuurlijk altijd een paar waar de resultaten tegenvallen. Ik verwacht bij Ajax dat er toch wel wat gaat gebeuren met alle nieuwe mensen die er zijn. Dat daar in ieder geval uitgaande transfers zullen plaatsvinden. Dus ja, ik denk nog wel dat aan het opbouwen is. En ik merk dat zelf ook. Ik krijg heel veel telefoontjes weer van agenten over heel de wereld. Of ik toch niet even die en die kan benaderen om iets teweeg te gaan brengen. Dus alle agenten die zijn er druk mee bezig om zoveel mogelijk transfers weer voor elkaar te krijgen. Wat is het laatste telefoontje wat je hebt gekregen? Over de keeper van Fortuna Sittard. Oh, echt waar? Om die naar Engeland te brengen, ja. En? Ik heb nog geen contact gehad. Okay. Het is mijn business niet, dus... Ja, wel interessant als je weet het te vinden. Kees, wat verwacht jij nog op voetbalgebied? Jemig. Ja, ik zag dat Van der Beek naar Eintracht Frankfurt... Ja, zeker. Dat is vandaag rondgekomen. Ja. Nou ja, verhuurd, hè? Ja, maar goed, dat soort jongens moeten natuurlijk wel op een gegeven moment weer eens gaan voetballen. Ik zie zo'n jongen dan helemaal verpieteren in Engeland. En zo zijn er natuurlijk best wel veel spelers die met veel... tamtam naar grote clubs zijn gegaan en daar gewoon op de bank zitten. Dus die zullen wel elders hun heil gaan zoeken. Maar als je mij namen vraagt, dan ik heb geen glazen bol hier staan. Nee, dat zou ook inderdaad nieuws zijn als dat wel zou gebeuren. Maar er gaan heel veel, want ik zie dan beelden ergens in Zuid-Spanje van een technisch directeur aan de telefoon, John Graat, die dan nog even snel wat willen regelen. Zo'n trainingskamp, snap je dat clubs dat doen? Nou, ik snap het wel als je, maar Robert kan dat waarschijnlijk beter beoordelen. Maar als je het hele jaar door hetzelfde veld, dezelfde entourage, dezelfde faciliteiten. En je zit misschien even niet helemaal lekker als spelersgroep, omdat de resultaten niet zo goed zijn of zo. Om dan even het jaar te beginnen op een andere plek, in een andere omgeving, met een zonnetje erbij. Nou ja, je krijgt toch een wat andere sfeer. Dus ik kan me voorstellen in sommige gevallen dat kan helpen. Ja, maar dan wil ik van Robert wel weten hoe belangrijk is dan zo'n trainingskamp. Ik vond het ontzettend belangrijk. Ik had ook een enorme discussie altijd bij Groningen met Hans Nijland. Want die zat op de centen, die wilde dat nooit. Maar ik vind gewoon dat je moet zo'n team moet je meenemen. En precies wat er net gezegd wordt al. Kijk even naar buiten. Het is hier alleen maar slecht weer geweest. Regen, dan krijg je slechte velden. Je hebt het niet naar je zin, het is donker. En dan stap je in Spanje of in Portugal, stap je zo'n trainingsveld op, lekker in je korte broek. Het zonnetje staat erop, je kan heerlijk trainen, 2 keer per dag. Dat team groeit naar elkaar toe. Dus ik vond het heel erg belangrijk dat er, ook al ging je maar 3 of 4 dagen weg, dat je even met dat team weg was. Je kan intensievere besprekingen voeren, omdat je inderdaad 24/7 bij elkaar bent. Dus ja, ik was een enorme voorstander. Ja, 3 of 4 dagen, je bent volgens mij in Polen een keer 6 weken op trainingskamp. Maar volgens mij was het zo. Nee, dat is inderdaad waar. Ja. In Polen en ook in Wit-Rusland, dan ging je 4 weken naar Turkije toe. In van die mega resorts zat je dan. En daar was trouwens wel veel vrijheid. Hè. Dat was, de Nederlandse trainingskampen zijn altijd heel geregisseerd. Dan is het echt van 's morgens vroeg opstaan, ontbijten en dan trainen tot aan de avond. En dan mag je 's avonds om 11 uur mogen die spelers een keertje zelf wat gaan doen. Naar bed waarschijnlijk. Maar daar was het gewoon daar naartoe 4 weken. Daar leefde je gewoon. En dan kwamen we terug in die zin. We zeiden dat het terugging, maar dat deden we helemaal niet. Want we vlogen rechtstreeks van Turkije naar Spanje toe om daar dan ook weer 2 weken trainingskamp te hebben. En dat was... dat is gek om dat een keer mee te maken. Ik weet nog dat ik Gullit en Petrovic stonden naast elkaar op een veld in Turkije. Zijn met Terry Grosny en ik toen met Wisla Krakow. En dan zit je gewoon echt 6 weken lang zit je in het buitenland om maar in die zon te zitten en niet in die klerenkou. Maar werkt dat dan wel als het zo lang is? Ja. Okay. Ja, dat werkte heel goed. En wat ook wel gebeurde, was dat de spelers hun vrouwen gewoon overlieten komen. Mm. En kinderen soms ook. Dat is op een veel vrijere manier. Overigens deden we het in Amerika ook. En dan zaten we in de beginfase van... dat was dan voor het seizoen, dat was niet tussen het seizoen in, want daar wordt doorgespeeld. Voor de klimaatcrisis? Daar ging je dan naar Florida toe. Want in Noord-Amerika kan het ook erg koud zijn. Ja. Mm. Dan zat je ook een aantal weken in Florida. Maar daar kwamen ook gewoon de gezinnen af en toe naartoe. En dat werkte prima. Dan heb je veel meer vrijheid om met de Nederlandse sporters. Ja. Verwacht jij, John, dat PSV ongeslagen winterkampioen geworden? Zit nog in de Champions League. Wordt dat nog spannend? Of denk je van nou, Voor de titel? Nee, verwacht ik niet. Ik denk niet dat ze alles nog blijven winnen. Maar Feyenoord gaat ook niet alles winnen. Dus dat verschil zal misschien stabiel zijn. Maar wat ik nog wel interessant vind, net die vraag over... gaan die clubs nog wat doen op de transfermarkt? Ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Gaat PSV nog wat doen? Hè? Want die hebben al wat centjes verdiend weer met de Champions League. Gaat Feyenoord op het zware programma, bedoel je? Ja, en misschien dat ze wel een serieuze kans ruiken. Gaat Feyenoord nog wat doen? Ajax zal zeker wat gaan doen. Maar ik vraag me af of het eigenlijk goed is om dat te doen nu. Hè? Met Bos in zo'n situatie moet je dan... Maar niet vergeten, PSV heeft natuurlijk een aantal spelers... die nog niet fit zijn geweest ook. Hè? Dus die hebben al de luxe nog. Dat er een aantal spelers fit aan het worden zijn. Die ze toch nog niet ingezet hebben. Onder andere centraal achterin. Ja, Bisma. Maar ook, ja, precies. Ja. En ook aan de zijkanten met Noah Lang. Ja. En die er al een tijdje maar die uit moeten is. Toch eigenlijk niks halen nu? Nee. Want dan doorbreek je toch ook wat daar in die groep is ontstaan? Nou, wat ze zouden kunnen doen is natuurlijk op de lange termijn kijken. En daar nu al in deze winterstop al een speler toevoegen... die volgend seizoen belangrijk kan zijn. Dat zouden ze wel kunnen doen. Ik wil kort nog even ook naar Vitesse en Volendam. Kees, wie van de twee? Of denk je dat ze allebei niet degraderen? Kan ook nog. Nou, ik denk dat Volendam altijd wel... Die is het gewend om... om zich eruit te wurmen. Nee, ik denk dat Vitesse wel kandidaat nummer 1 is om eruit te vliegen. Toch wel? Ja. Ja, terwijl je toch voor je gevoel... We zaten toch geen punten? Nee, nog niet. Maar voor je gevoel hebben ze een betere selectie op een of andere manier. Ja. Zo voel ik dat een beetje. Het is misschien wel handig dat ze iemand halen die een doelpunt kan maken. Daar gaat het spel volgens mij om. Dat is een spelletje wel redelijk. En die hebben ze niet, want ze hebben er pas 12 gemaakt volgens mij voor de winterstop. Ja. Gaan we eens even kijken. In Ellie Pelly, Cherry Bone is weer bij ons. Michael van Gerwen tegen Scott Williams. Hoe staat het ervoor? Hij ligt eruit, Michael van Gerwen. Enorme verrassing hier op het WK Darts. De grote favoriet toch wel ligt eruit. Hij wordt verslagen door Scott Williams, de nummer 52 van de wereld. En Van Gerwen die wacht al sinds 2019 op een nieuwe wereldtitel, nummer 4. En eigenlijk leek het dit jaar toch wel aan te komen. Het ligt redelijk open. Hij heeft tot nu toe goed gepresteerd. Zag er goed uit, is in vorm. En dan verliest hij ineens eigenlijk in de kwartfinales van zo'n verrassing. Scott Williams uit Engeland. Ja, dit zag echt niemand aankomen. Van Gerwen is volgens mij ook al meteen richting huis. Want normaal gesproken lopen de spelers hier langs. Nou, ik heb hem echt niet gezien. Want dit zal wel even hard aankomen bij hem. Ja. Je gaat nog kijken of je hem te spreken kunt krijgen. Maar goed, als hij al in de auto zit, is dat lastig natuurlijk. Dank voor nu, Thierry. We blikken vooruit op het sportjaar 2024. Dat doen we aan de hand van onze scheurkalender. We hebben januari gehad. En dus gaan we naar de maand februari. Die maand staat grotendeels in het teken van een aantal wereldkampioenschappen. WK veldrijden, we krijgen het WK zwemmen, WK afstanden. En het vervolg van Nederlandse clubs in Europa. PSV, Feyenoord en Ajax. 4 februari dan verdedigt Mathieu van der Poel in het Tsjechische Tabor zijn regenboogtrui. Een dag eerder hoopt Fem van Empel haar titel te prolongeren. Kees, denk je dat de regenboogtrui in Nederlands bezit blijven? Nou ja, Mathieu, daar staat op dit moment geen maat op. Dus als hij zo blijft rijden als nu, dan denk ik dat hij hem wel weer om de schouders krijgt. Ja, John? Ja, dat lijkt me de helder. Van Empel ook. Hè. Die wint zo'n beetje alles. 1 of 2 crossen niet gewonnen, dacht ik. Maar Van der Poel, dat is vandaag rijdt hij van aard op 2 minuten. En Ron Haar is derde op bijna 3 minuten. En dat is het patroon wat van alle crossen die hij tot nu toe gereden heeft. Dus dat is ook wel weer best wel kwalijk voor het veldrijden. Want de rest doet gewoon niet mee. Van Aert die focust zich op de klassiekers. Ja. Dus we krijgen geen ontmoeting tussen Van Aert en Van der Poel. Jammer. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Ik snap Van Aert wel. Hè. Die wil nu ook wel een keer in het voorjaar niet die frustratie weer in die klassiekers. Dus die zet daar alles op. Dat wordt een prachtig klassiek voorjaar, denk ik. Dat vind ik ook heel mooi. Hij kiest een andere weg. Voor Van der Poel blijft het een fantastische hobby, dat veldrijden. Dus die maakt het seizoen wat langer. Hij pakt gewoon mee wat hij mee kan pakken. En is wel wat later begonnen. Maar het is wel heel jammer dat je dan dat gevecht niet krijgt. Want ja, eigenlijk alleen pech, een dramatische val of zo, kan hem van die wereldtitel afhouden. En dat is wel niet zo heel goed voor die sport. Even terug nog naar afgelopen weekend. Toen Van der Poel bij de cross in Hulst spuugde naar fans die naar eigen zeggen bier en urine naar hem zouden hebben gegooid. Hij reageerde daar vandaag nog op. Hij zegt, ja, ik kan dit niet laten gebeuren. Ik moest reageren, Robert. Vind je dat kunnen? Nee. Van beide kanten niet, overigens. Van die fans? Van de fans, ja, zeker niet. Echte fans zijn het dan niet. Maar we spreken wel eens schande van als voetballers reageren naar het publiek toe. Maar dat is in dit geval natuurlijk precies hetzelfde. Je moet als sporter moet je daar gewoon absoluut van wegblijven. En het is schandalig wat er gebeurt. Als iemand urine over je heen, dan moet je dus maar laten gebeuren. Ja, dat is dan de consequentie. Ja, ik zeg niet dat ik het zelf zou kunnen, hoor. Want ja, het is gewoon belachelijk wat er gebeurt. En iedereen denkt maar zich, als ze een kaartje kopen, dat ze zich kunnen permitteren om maar van alles naar je te roepen of naar je te gooien. En nou, gelukkig bij de KNVB in dit geval hebben ze vastgehouden, ondanks iedereen die riep van ja, maar het is allemaal zo lullig en het is maar een bekertje. Maar gelukkig gebeurt het nu wel minder. En ja, bij veldrijden zal het dan blijkbaar ook meer moeten gaan ingrijpen naar het publiek. En dat mensen elkaar gaan corrigeren daarin. Want het is echt schandalig. Maar als sporter moet je er echt van wegblijven dat je op die manier reageert. Ja, goed. We zijn door het jaar heen aan het lopen. We kijken vooruit. We zitten nog net in februari. PSV in de Champions League, Feyenoord in de Europa League en Ajax in de Conference League. Wat verwachten jullie daarvan? Kort nog even. Van wie verwachten jullie eigenlijk het meest? Laat ik het zo vragen, Kees Jonkind. Ja, ik van PSV. Ja? Ja. Ondanks het feit dat het in de Champions League is? Ja, maar ja, ik vind hun... Ik vind Feyenoord wat wisselvalliger dan vorig jaar. En ik vind PSV gewoon zo steady. En ze hebben ook zoveel mogelijkheden. Soms zijn de invallers beter dan degene die eruit gaan. Dus ik vind dat ze een hele sterke selectie hebben. Ja. En waarom niet, weet je wel? Ik bedoel, als je zo'n goed team hebt... waarom zou je geen kans maken in de Champions League? Zeker. John, maar als Ajax aankopen gaat doen nog in de winterstop... naar aanleiding van wat er allemaal rond Mislint dat is gebeurd... dan maken ze misschien ook wel kans om ver te komen in de Conference League. Denk ik dan. Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Oh. Ik bedoel, er moet er zoveel gebeuren in dat elftal en in die selectie. Er zitten natuurlijk ook geen frikandellenclubs in die Conference League. En dat vind ik Ajax tot op heden wel. Dus er moet wel heel veel gebeuren. Wil dat een elftal worden dat een Europese prijs kan pakken? Ik bedoel, ja, we hebben de afgelopen jaren gezien dat dat toernooi best goede ploegen voortbrengt bij de laatste vier. Mm. Nou ja, dat bijvoorbeeld AS Roma, de tegenstander van Feyenoord straks. Dat wordt natuurlijk het affiche. Ja. Maar Ajax, nou, dat geloof Dortmund, ik eigenlijk niet. Tegen Dortmund, ja, in de Europa League. Iets om naar uit te kijken. Ja. Goed, we hebben februari gehad. Januari ook trouwens. We scheuren weer even door. En we komen in maart terecht. Ja, verschillende WK's op de agenda in die maand. De atleten strijden op de WK Indoor. WK Allround en Sprint krijgen we. Shorttrekkers actief op de WK in het Rotterdamse Ahoy. In maart begint ook traditioneel het wielerseizoen. En over scheuren gesproken, Verstappen gaat in de Formule 1 op jacht naar zijn vierde opeenvolgende wereldtitel. Even kijken of jullie de mening delen van cabaretier Micha Wertheim. Die daar gisteravond in zijn oudejaarsconferentie het volgende over zei. De grote bijdrage van Max Verstappen aan aan de wereld is dat hij heeft laten zien dat topsport niet spannend hoeft te zijn. En wat hij doet is hij racet in een auto die bewezen sneller is dan de auto's van de concurrentie. En daarmee garandeert hij zijn fans dat hij altijd zal winnen. Ja, Kees, is dit een gevoel wat je herkent of waarvan je denkt dat veel Formule 1 fans het ook voelen? Nou, Formule 1 fans niet, denk ik. Maar de gemiddelde kijker, denk ik wel. Nou ja, er zit natuurlijk ook wel wat in. Het is even gechargeerd wat hij zegt. Maar laten we eerlijk zijn. Laten we hopen dat Mercedes een betere auto heeft volgend seizoen. En Ferrari ook nog even iets meer. Zodat het echt wel een wedstrijd wordt. Ik denk ook dat het voor Verstappen wel beter is als hij wat meer concurrentie krijgt. Niet alleen uit zijn eigen team, maar ook van de andere teams. Dat maakt de sport toch een stuk interessanter. Je moet het toch van de concurrentie hebben om een groot kampioen te zijn, vind ik. Ja. Denk je echt dat mensen afhaken anders, misschien wel als kijker? Nou ja, weet je, als je door de eerste bocht bent en je ligt voor... en je bent Verstappen, dan moet er iets drastisch misgaan. Wil hij die race niet winnen? Ja. En dus als je de start hebt gezien, dan kun je koffie gaan zetten. En dan wachten tot de laatste paar rondjes. Ja, wat John had zei over Van der Poel eigenlijk. Nou ja, we moeten ook niet smalend doen over Verstappen en Van der Poel. Want zij doen het gewoon fantastisch. Het is alleen te hopen dat de concurrentie het aanhaakt. Waardoor hun zeg maar hun titels en hun, nou ja, hun glorie eigenlijk groter wordt. Ja. Ik ben wel benieuwd wat het effect is. Oei, je bent net op tijd, ik wou net gaan scheuren. Maar oh, sorry. Nou, ik ben gewoon benieuwd wat het effect is in die kijkcijfers. Bij Viaplay bijvoorbeeld, dat hebben wij geprobeerd te achterhalen afgelopen jaar. Dat lukte dus niet. Maar kijken er minder mensen. Kijk, mijn zoon is bijvoorbeeld dit jaar ook afgehaakt. Die is 19, die was echt Formule 1-fan. En die vindt er gewoon geen klap meer aan. Ja. En ik denk dat hij niet de enige is. En ik weet niet hoe jullie dat bij de NOS bijvoorbeeld ervaren. Met ook programma's waar aandacht wordt besteed aan deze sport. Ja. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het gewoon minder mensen... Het wordt goed bekeken, maar wij kunnen het niet echt vergelijken. Nou ja, het wordt door ons niet live uitgezonden natuurlijk. Nee, dus de NOS maakt gewoon een... Ja, een samenvattingsprogramma met de analyse. En als ik heel eerlijk ben, dan kijk ik de race niet. Dan kijk ik gewoon Jan Lammers bij ons. En dan hoor ik het ook en dan zie ik het ook. En dan dat scheelt me een hoop tijd. Mooi, gaan we naar April. Het wordt wat onrustiger. Ja, je gooit hem ook gelijk weg. Dat is best zonde. April, de maand van de wielerklassiekers. En natuurlijk van de bekerfinale. Op 7 april kunnen de sportliefhebbers hun lol op. Super Sunday in de Eredivisie met Feyenoord, Ajax en PSV AZ. En dan ook nog de wielerklassieker Parijs-Roubaix. Hoe gaan we dat als sportliefhebber thuis allemaal doen? En vooral ook uitleggen aan misschien degene die niet van sport houdt. Waar kijken jullie dat meest uit, Robert Maaskant? Nou, de wedstrijden die je net noemt in de Eredivisie zijn natuurlijk ontzettend interessant. De finale van de beker is altijd leuk. Zeker hoe het nu loopt, hè, dat er een aantal favorieten uit zijn gegaan. Dus het zou best wel eens kunnen dat je dadelijk een hele verrassende finale gaat krijgen. Mm-hmm. Dat is leuk. Dus daar kijk ik het meeste naar uit. Feyenoord-Ajax natuurlijk ook, John Graat. Daar kijk je natuurlijk altijd naar uit, lijkt mij. Ja, zeker. Maar ook wel naar Parijs-Roubaix en Ronde van Vlaanderen. Dat zijn natuurlijk toch de twee monumenten waar je voor gaat zitten. Ja. Ga jij daar ook voor zitten, voor die monumenten in het wielrennen? Zeker. Als er één die eruit springt? Parijs-Roubaix. Ja? Ja, ik ben er ook wel eens zelf bij geweest. Ik vind het echt fantastisch. En met, nou ja, goed, het klassieke douche na afloop. Die hokjes. En weet je wel, voor een filmer is dat natuurlijk schitterend. En het is natuurlijk ongelooflijk wat die gasten... Doe het maar eens over zoveel kasseien, zo lang over die kasseien rijden. Het is, het ziet er zo ontzettend makkelijk uit als je op tv ernaar kijkt. Maar een vriend van mij kan redelijk goed fietsen en die heeft de amateurversie gedaan. Die was echt gesloopt. je kunt het je niet voorstellen hoe zwaar het is om Parijs-Roubaix te rijden. En in zo'n tempo. Het zijn echt klasbakken. Wat ja, maar jij weet als geen ander dat die ontwikkeling over hoe het in beeld wordt gebracht, dat is enorm doorontwikkeld op allerlei manieren. Wordt het niet zo langzamerhand eigenlijk veel mooier om het te volgen gewoon op de televisie? Oh, maar dat is voor de sfeer prima. Ja, maar heel eerlijk zijn, maar dat is met alles eigenlijk. Als je echt de Olympische Spelen wil volgen, dan moet je niet naar Parijs gaan. Dan moet je gewoon voor de tv gaan zitten. Want dan wordt het uitgezet. In het stadion zie je het al helemaal niet. Nee, dan zit je zo verder vanaf. Ja, weet je, het is een atletiek stadion. Weet je niet eens waar je kijken moet. Want er zijn natuurlijk meerdere onderdelen tegelijk. En een regisseur bepaalt voor jou wat je te zien krijgt. En ook nog heel close. En ook nog eens slow motion. Ja, en dat douche wat jij dan bedoelt. Dat is dan echt dat nostalgische sausje wat er dan overheen komt. Fantastisch, daar wordt alle stof weggespoeld. Fantastisch. Ja, ik luister altijd gewoon radio, vind ik het allerleukst. Ja, vind ik ook leuk. Blijf dat ook doen, want zometeen nog een uurtje sportforum met John Graat, Robert Maaskant en Kees Jonkind. Met onder andere mei, juni, maar ook nog juli en augustus. Nee, ook nog. September komt er ook nog aan. Nee, doen we dat hele jaar door gelijk? Doen we dat ook, oktober? November, december ook. Allemaal. En dat allemaal voor 11 uur. Hoppa. Succes zo. NPO Radio 1. Schaatsen bij de NOS. De EK-afstanden in Tialf. De races. In één keer goed weg. Kjeldnuis in de buitenbaan. Paar passen stappen en dan mooi zakken. De analyses. Weet je, tactiek. Het is allemaal gelul, vind ik. En de reacties. Ik ben nog helemaal kapot. De EK-afstanden in Tialf. Vrijdag van 8:30 to 10:00. Zaterdag van 4 to 6:00. En zondag van 2 to 6:00. Bij Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed.

Ja, het was geweldig. Bij de vrouwen werd Irene Schouten voor de 8e keer op rij Nederlands kampioen. Ze kwam solo over de streep. Maarten Lafeber is niet langer de bondscoach van de Nederlandse golfers. Volgens de Nederlandse Golffederatie wordt Lafebers manier van communiceren als ongewenst ervaren door stafleden, ouders van voormalig selectiespelers en een oud selectiespeler. De Golffederatie en Lafeber hebben gezamenlijk besloten om uit elkaar te gaan. En Mathieu van der Poel heeft in het Belgische Baal zijn 8e overwinning op rij geboekt in het veldrijden. Van der Poel kwam bijna 2 minuten eerder over de finish dan Wout van Aert. Die werd 2e. Bij de vrouw was Fem van Empel de beste. Voetballer Donny van der Beek krijgt een nieuwe kans om aan Spelen toe te komen. De afgelopen 3,5 jaar zat Van der Beek vaak op de bank bij Manchester United, maar nu wordt hij verhuurd aan het Duitse Eintracht Frankfurt. En de Sloveense skispringer Anze Lanišek heeft de traditionele nieuwjaarswedstrijd in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Het wordt Lanišek, Slovenië, pakt de eerste overwinning in 2024. En de grote kampioen Roy Kobayashi moet genoegen nemen met het zilver. En de Duitse Andreas Wellinger behoudt de leiding in het vierschansenklassement. Wat gaat er allemaal gebeuren in sportjaar 2024? Maand voor maand blikken we vooruit en we zijn aangekomen in mei. Ja, en daar staat de... Oh ja, heel goed. Ja, sorry. Leuke gimmick hoor, dit. Ja. Dankjewel. Ja, lange gebrainstormd op deze eerste dag van het jaar. De eerste grote wielerronde staat op het programma in mei. De Giro. Pogacar doet voor het eerst mee. John, verheug je je daarop? Ja, tuurlijk. Dat is hartstikke leuk. We hebben natuurlijk Pogacar eigenlijk voornamelijk in de Tour gezien. Nu voor het eerst in de Giro, wat altijd een hele open wedstrijd is. Dus daar wordt veel aangevallen. Het parcours is natuurlijk heel gevarieerd. Het is wat lichter dit jaar, heb ik begrepen, dan andere jaren, de Giro. Dus dat biedt ook wel mogelijkheid om voor anderen om de aanval te kiezen. En dus dat wordt wel interessant. En januari is een dag dat er een nieuw jaar begint. Dat, bijvoorbeeld onze Tune is nieuw. Maar er zijn ook clubs, ploegen met een nieuwe naam. Visma Lease a Bike. Even wennen. Het komt met de jonge Kian uit de Broeks als kopman. Daar is veel om te doen. Want hij is ontzettend jong. Wat vind je daarvan, John? Ja, hij stond onder contract, hè, elders. En uiteindelijk is hij na heel veel geharrewar en gedoe is hij bij Jumbo-Visma terechtgekomen. Dat Bora, zijn wilde. Bij Bora stond hij onder contract. Dat schijnt wel het grootste talent te zijn. Moet je altijd voorzichtig mee zijn in het wielrennen. Ja, je ziet daar wel dat er eigenlijk een fatsoenlijk transfersysteem, zoals in het voetbal, voor zover je dat fatsoenlijk mag noemen in het voetbal, is in het wielrennen eigenlijk nog geen sprake. De jongen wilde de overstap maken, Visma Lease a Bike wilde hem hebben. En dat is uiteindelijk geregeld. En dan vist Bora gewoon achter het net. Die jongen zegt zijn contract op. Hij was al op trainingskamp. Het is niet helemaal netjes gegaan. Hij reed daar al in kleren van zijn nieuwe ploeg. En toen is hij gespot door, ik dacht, Chris Froome. Met zijn nieuwe ploeg. Die heeft een foto gedeeld met anderen. En ja, toen waren de poppen natuurlijk aan dansen bij zijn oude ploeg. Maar het wordt wel interessant om te kijken wat die jongen dan kan. Ja, maar een fatsoenlijk transfersysteem. Dus je bedoelt, er zouden afspraken moeten komen over hoe dat op een fatsoenlijke manier gaat. Ja, of je stopt gewoon met die contract en geeft mensen een open aanstelling waar je elk moment van aan beide kanten van af kan. Maar dat lijkt me niet helemaal veilig voor de sporter. Ofwel, er komt een soort van afkoopsom-systeem. Hè. Zoals je in het voetbal natuurlijk ziet, als het contract nog een jaar doorloopt, dat je dan een transfersom betaalt. Daar is in het wielrennen nog geen sprake van. De Giro, dus in mei. Dan hebben we ook Roland Garros, de Europa League en Conference League finale. En ook in Abu Dhabi het WK Judo. Kees, dat is jouw sport. Ja. Een WK in mei, net voor de Olympische Spelen, dat is best raar, toch? Dat is heel pikant. Volgens mij is het 2 weken geleden pas aangekondigd dat het WK er echt zou komen. Het hing een beetje al boven de markt. Dat er misschien nog een WK aan zou komen. Het werd op een gegeven moment het spook-WK genoemd. Want niemand wilde eigenlijk precies toegeven dat er nog een WK zou komen. En wanneer dan en waar dan. En vooral dat wanneer dan is van groot belang. Omdat de Nederlandse Judobond heeft bepaald dat 28 mei is hun deadline. En dan bepalen zij welke judoka's naar de Olympische Spelen gaan. En als dat WK nou was georganiseerd daarna, dan was het WK dus niet meer, had niet meer meegeteld voor de Olympische kwalificatie. Maar nu is het van 19 tot 24 mei, zeg ik uit mijn hoofd. Dus 4 dagen voor de deadline is er nog een WK. En dat WK, of een WK judo, is heel belangrijk voor als kwalificatie-eis. Voor, als je daar wereldkampioen wordt, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je over je naaste concurrent heen springt en dat jij naar het WK gaat en niet je concurrent. Naar de Spelen. Naar de Spelen. En dat houdt dus in dat het tot en met 24 mei ongelooflijk spannend blijft. Terwijl, ja, dat WK was er 2 weken geleden nog niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een goede vraag. Maar de Judobond, Internationale Judo-Federatie, is een hele interessante federatie om in de gaten te houden. Wordt met strakke hand geregeerd door een Roemeense meneer. En die bepaalt. En heeft waarschijnlijk heel veel centen aangeboden gekregen dat er toch nog een WK georganiseerd kan worden. Ja, en laat maar doen. De Nederlandse judoka's moeten tot 24 mei aan de bak. Ja, goed. Hebben we mei gehad? Die kan eraf. Gaan we naar juni. Ja, de maand juni staat vooral in het teken van het EK voetbal. Dat hadden we al begrepen. 14 juni gaat het beginnen. Oranje in de poolfase tegen Frankrijk, Oostenrijk. En een nog nader te bepalen tegenstander, Robert Maaskant. Wat denk jij? Wordt het een feestje voor Oranje? Duitsland heb je al gezegd, daar hoop je dat ze gaan verliezen. Ik vind in ieder geval dat het altijd wordt nu op 1 januari... dat we in ieder geval allemaal weer overmoedig gaan worden. En oh ja, toch wel? En dat de we worden wereldkampioen zelfs. Het zo mooi is dat ze nog een beetje in de luwte kunnen blijven zitten. Luister, ik zat, toevallig heb ik vanmiddag nog een stuk van het afgelopen WK zitten kijken. En daar komt Nederland maar heel sumier naar buiten toe. Omdat er gewoon heel weinig persoonlijkheden zijn. En daarnaast hebben we een elftal wat gewoon redelijk is, maar ook niet meer dan dat. We hebben geen spelers als Mbappé en dat soort sterren die daadwerkelijk kunnen zorgen dat je kampioen wordt. Dus ja, het kan altijd, want het is voetbal. En dat, daar kan je ook wedstrijden winnen waar je de slechtere ploeg van bent. Maar ik verwacht niet dat Nederland zomaar even naar de finale door gaat stoten. Maar ik vind het wel een hele leuke EK. Vooral ook omdat het in de buurt is. Je volgt dat toch met heel veel plezier. En we hebben misschien de mazzel dat we heel veel spelers hebben die door het seizoen lang geblesseerd zijn geweest en misschien op dat moment juist weer wel enorm in vorm kunnen komen. Frenkie de Jong bijvoorbeeld, om er maar één te noemen. Ja, bijvoorbeeld Depay is ook zo'n speler. Virgil van Dijk begint ook weer een beetje in zijn ritme te vinden. Blind, die natuurlijk eigenlijk al afgeschreven was, maar nu in één keer weer in de top van Spanje aan het spelen is. Allemaal spelers die toch wel weer er een beetje doorheen zitten te komen. Ja. En wie weet klikt het. Ja, ik probeer een bruggetje te maken naar Frenkie de Jong, maar die maakt leuk. Nu zelf wel. Een van de belangrijkste mannen van het Nederlands elftal. Hij kijkt uit naar het EK, zo zei hij tegen verslaggever Joep Schreuder. Een toernooi met je land is het mooiste wat je kan. Het is het mooiste wat er is als voetballer, denk ik. Dus we kijken daar super erg naar uit. We zijn heel trots dat we voor Oranje mogen spelen. Dat we het land mogen vertegenwoordigen op het EK. Iedereen heeft er heel veel zin in. Het is in Duitsland. Hopelijk komen er veel fans over. Dat zal ons ook goed doen. Die steun hebben we ook echt nodig. Dus nee, dat is wel iets waar je heel erg naar uitkijkt. Ja, nou ja, zoals je al zei, lang geblesseerd, nu weer fit. Hij kijkt daar naar uit, Jong Graat. Is Ronald Koeman de juiste man, denk je, om dit elftal misschien nog net even dat tikje meer te geven? Wat nodig is op zo'n EK? Ja, vind ik wel. Ik zou niet weten wie het anders zou moeten doen op dit moment. Hij heeft de autoriteit bij de spelers, denk ik, meer dan voldoende. Hij heeft ook laten zien dit jaar dat hij van systeem kan en durft veranderen. Op het moment dat het nodig was. Hij heeft ook laten zien dat hij toch best wel kan vernieuwen en wil vernieuwen. Er zijn, ik geloof wel, een stuk of 8 spelers die inmiddels gedebuteerd zijn onder hem dit jaar. Hè, met jongens als Wiever en Hartman en Reinders, die natuurlijk interessant wordt straks op middenveld met Frenkie de Jong. Dus ik denk wel dat Koeman een realistische bondscoach is die uiteindelijk met vallen en opstaan het beste uit deze selectie kan halen. Ja. Kees, jij hebt volgens mij hebben een documentaire gemaakt ook over 99, andere tijden sport. Of 88, neem me niet kwalijk. Nou, we hebben heel veel andere tijden sports gemaakt. Dat snap ik, maar ook over 88. Ja, zeker. Heb jij het gevoel dat het net zo in Nederland kan gaan leven qua fans die reizen richting Duitsland? Als toen en tijdens 2006 bijvoorbeeld, was dat volgens mij ook het geval? Ja, dat zei je. Toen was ik daar tijdens het WK. Ja, nou ja, het legioen heeft een makkie natuurlijk. Het is allemaal aan te rijden. Ja. Dus wat dat betreft zullen alle kaarten wel al verkocht zijn. Mm. Ja, nee, het Nederlands elftal hoeft niet bang te zijn dat ze niet gesteund worden in de stadions. Alleen als je de vergelijking wil maken met 88, dan denk ik, dat is eigenlijk wat Robert zegt. Toen hadden we echt sterren. En ja, de bondscoach van nu was een ster toen. En de drie van Milaan. En ja, dat zie ik nu niet zo eerlijk gezegd. Mm. Mm. Nee, en dan, we hebben het net heel even kort over Frenkie de Jong. Maar dat is dan toch ook weer fantastisch aan de bal. Maar nooit echt beslissend in doelpunten bijvoorbeeld. Ja. En dat, je hebt wel gewoon iemand nodig die dat kan in een elftal. Mm. En dat heeft Engeland bijvoorbeeld wel met een aantal spelers. Ja. Ja. Een van jullie, ik dacht jij, John, zei net over Donny van der Beek, hè, naar Eintracht Frankfurt. Kees? Ja, Kees. Dat werd vandaag bekend. Misschien ook wel met als doel, natuurlijk, dat EK. In de hoop dat hij weer in de picture komt. Denk je dat hij daar goed genoeg voor is? En dat het een goed moment is om het te doen? Ja, die jongen moest natuurlijk iets. Want hij heeft 2 minuten ingevallen dit jaar. Dit seizoen tot nu toe in de Premier League. En voor de rest eigenlijk gewoon helemaal niet gespeeld bij Ten Hag. En dat is natuurlijk al een aantal jaren aan de gang. Dat is een heel treurig verhaal. Maar ik denk wel dat hij wel heel snel heel veel stappen moet zetten in de Bundesliga. En bij Eintracht wil hij nog in beeld komen voor het Nederlands elftal. Als hij daar al gaat spelen. Als hij daar al gaat spelen, ja. Ja, maar goed, hij zal toch wel gesprekken hebben gevoerd en de indruk hebben gekregen dat hij daar gaat voetballen. Ja, nou, bij een transfer krijg je nooit de absolute garantie, mits je een echte wereldster bent. Hij komt daar vanaf de bank. De Duitse pers was enthousiast, maar ik heb toch ook al gelezen dat hij daar kwam van dat ze het eerst maar eens moesten zien. Nou, ja. Dat begin je al niet helemaal lekker aan je eerste transfer. Maar welke talenten denken jullie dat zich aan gaan dienen in de aanloop naar dat Nee, ik wil nog wel even iets aan, want we hadden het net over spelers die terugkomen van een blessure. Kijk, in Lunetten woont de familie Timber. Ik kom uit Utrecht, dus ik kijk met een speciaal oog naar die familie, want dat is een hele bijzondere familie. Jurien, in zijn tweede wedstrijd in Arsenal, kruisbandblessure. Hoe is het met Jurien? Dat was een vaste waarde in Qatar tijdens het WK. Die kan ook nog wel eens terugkomen. Jij woont in de buurt, dus jij... Ja, maar hij woont in Londen nu. Ja, dat is waar. Ja, kruisband ben je toch minimaal wel een maand of 8 kwijt. Dus dat zal wel krap worden. Het zou kunnen dat hij dan net weer gaat spelen natuurlijk. Maar Hato bijvoorbeeld is natuurlijk wel een jongen die zich in een ongelooflijke gang ontwikkelt op het moment. En dat kan ook best wel eens een verrassende jongen zijn die zich gaat melden. Ik vind Reinders overigens ook nog steeds... Want we praten nu al over om of die helemaal gearriveerd is. En hij speelt bij een topclub, bij Milaan. Maar als je kijkt hoe die zich ontwikkeld heeft als middenvelder... Ja, dat vind ik wel enorm knap. Die speelt gewoon het Nederlands elftal, we vinden het allemaal heel normaal. Ja. Maar die is er echt pas net bij. En heel gedurfd speelt hij, vind ik. Ja. Vind je dat je Hato nu al op het niveau kunt zetten van jongens... achterin Botman, Van de Ven, wat er allemaal nog... Die al op Premier League niveau spelen. Nee, qua niveau speelt hij lager. En zeker nu in een slecht Ajax. Maar als ik kijk naar zijn fysieke kwaliteiten en zijn manier van spelen, dan vind ik hem talentvoller dan al die jongens die je net opnoemt. Ik vind het echt een speler. Hij is sneller. Hij is beter aan de bal. Brutaal. Durft mee te voetballen. Dus ik vind hem... Ik weet niet of Koeman dat gaat doen. Hè, met al het geweld wat er in die positie al is. Ja. De Licht hebben we natuurlijk ook nog gewoon. Die daar ook nog kan spelen. Maar ik vind Hato wel echt een jongen die mee zou kunnen. Maar Van de Ven is overigens wel snel, hè? Ja, zeker wel. En ze zijn allemaal niet zo heel langzaam. Ja. Wat maakt je Timber-familie eigenlijk zo bijzonder? Ja. Nou ja, het zijn 5 jongens en een moeder. Ze hebben allemaal goed gevoetbald. Dylan Timber, dat is het iets oudere, de middelste van de 5. Die heeft bij Kampong gevoetbald, dus die ken ik goed. Want je bent ook hier bij Kampong. Ja, ik doe iets bij Kampong. En die twee eronder, die tweeling kwamen altijd bij hem kijken. Dylan speelt bij ons in het eerste, speelt nu bij VVV. En dus die twee jongens en die moeder, die stonden heel vaak bij ons langs de lijn. En we wisten wel dat ze bij Ajax in de jeugd zaten. En ineens explodeert dat. En ja, die moeder is de centrale... Ik heb ooit een voorstel gedaan om daar een film over te maken. En dan in aanloop naar het EK. Dat heeft de familie afgewezen, helaas. Dat leek mij een hele mooie film. Maar die moeder is de spil. En het is gewoon een doodnormaal rijtjeshuis in Lunetten. En daar zijn een tweeling. Er zijn twee wereldsterren in de dop uit voortgekomen. Ik vind het prachtig. Het is net All You Need Is Love. En dan komen ze. Dan komen ze binnenlopen. Ook, de oudste broer is hun zaakwaarnemer. Ja. En dit is een fantastisch verhaal. Helaas hebben ze niks. Ze willen niet. Ja, we zullen het nooit zien. We kunnen weer geprobeerd. Best geproduceerd. Nooit gemaakt. Naast Oranje, bij de boekmakers staat Oranje nu op de 8e plek. Voor het EK. Frankrijk en Engeland zijn de topfavorieten. Zien we nog iemand over het hoofd op een of andere manier? Rode Maas? Nee, ik denk ook dat er twee ploegen zijn die de hoogste ogen gooien op dit moment, die de beste kans hebben om die finale te halen. Zit er in potentie niet ergens een verrassing in? Nou, Spanje toch wel, hoort er toch ook wel bij, of niet? Ja, maar die zijn eigenlijk nog steeds wel bezig om die transitie te maken van dat absolute wereldelftal wat ze hadden. En dat klikt nog steeds niet lekker. Die winnen ook moeizaam hun wedstrijden op het moment nog steeds. Ik vind Engeland vind ik in potentie misschien wel beter dan Frankrijk. Even los van Mbappé en Griezmann die ze hebben. Wat natuurlijk iedere seconde van een wedstrijd kan beslissen. Maar Engeland heeft zoveel spirit en zoveel spelers die in de bloei zijn van hun carrière op het moment. Ja, je zou het ze bijna een keer gunnen. Maar ik zat vandaag te denken, België is natuurlijk... daar praat misschien ook niemand over in Nederland. Maar als je ziet wat die aanvallend aan kwaliteiten hebben... Ja, maar dat is... België is natuurlijk al... Die hadden de afgelopen 12 jaar hadden die 4 prijzen moeten winnen. Met dat elftal wat ze hadden. Met de Bruinen erbij. Ja. En alle jongens die ze hebben lopen. Ooit kan het toch een keer goed vallen. En als je Lukaku en de Bruinen is weer bijna fit. En Lukaku zag ik toevallig in een lijstje met waar Ronaldo ook ongeveer weer 1-1 liep. Weliswaar in een andere league. Maar Lukaku die stond ook weer bijna 1-1 met doelpunten het afgelopen in 2023. Ja. En ik ben het helemaal met je eens. Ik vind België, Trossard, als ze toch maar een klein beetje Nederlands zouden hebben. Ja. Misschien zelfs wel een Nederlandse coach. Ja. Dat ze dat de schroom van zich af kunnen gooien, wat brutaler kunnen gaan spelen. Dan zouden ze mee moeten doen voor de prijzen. Maar ik zie het niet gebeuren. Oké, sluiten we juni af? Ja? Laten we het over juli hebben. De maand dan. Het tweede grote wielerkoers van het jaar staat dan op het programma. Het Tour de France. Visma Lease Bike gaat met Vingegaard voor een nieuwe eindzege. Kees, afgelopen jaar heeft de ploeg alle grote rondes op hun naam weten te schrijven. Ja. Wat gaan ze in 2024 doen? Ik denk dat Vingegaard, zeker als Pogacar ook nog de Giro ervoor rijdt, nog meer favoriet is. Dus ik denk dat ze de Tour wel gaan... Ze gaan vrolijk verder zo. Ja, gaan vrolijk verder. Ja, het kan natuurlijk van alles gebeuren. Ik ben er in 2020 getuige van geweest dat Pogacar op de allerlaatste dag de Tour won. Ja, die film werd wel gemaakt. Ja, die film heb ik wel gemaakt. Ja, dacht wel misschien een beetje spijt. Ja, dat vonden ze niet zo leuk. Nee. Ik weet nog dat Marijn Zeeman, die mocht de film van tevoren zien. En die zei, ik denk dat het best een goede film is, maar ik hoef hem nooit meer te zien. Dus Pogacar, die heb ik toen wel, die vond ik toen zo buitenaards dat ik dacht van die gozer die wint de komende jaren alle grote rondes. Maar ja, hij gaat nu de Giro ervoor doen en die zit er toch wel vlak voor. Hij doet wel mee aan de Tour, maar ik denk dat dit wel in het voordeel is van Vingegaard om de Tour te winnen. Ja, je had het net al over Verstappen en concurrentie en dat het goed is voor de spanning en voor de kijker, dat weer meer komt in Formule 1. Geldt dat niet ook dan hier voor het fietsen? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Maar ze hebben natuurlijk wel ontzettend hard aan gewerkt. En ik bedoel, waar we het net over hadden, dat moment dat Roglic het niet won, de Tour de France, heeft natuurlijk wel een enorme omzwaai gemaakt in het denken van de leiding van de ploeg. Van we moeten toch nog beter, we moeten toch nog... En ze hebben toen zo'n stap gezet dat uiteindelijk resulteerde in het feit dat ze iedereen echt by far voorbij gingen. Ja, dat is dan de consequentie. Ze hebben een enorme stap gemaakt. En nu is het aan de rest. En dat is natuurlijk bij de Formule 1 ook. Red Bull is zo goed en nu is het aan de rest. Ik vind wielrennen wordt eigenlijk al pas leuk als ze in het rood gaan rijden. Als ze niet meer op de metertjes gaan kijken en niet meer op, de discipline van de ploeg vasthouden, maar dat er gewoon eentje denkt van, nou weet je wat jongens, ik ga gewoon eens rijden vandaag. Pogacar heeft dat wel een beetje al in zich. Ja, laat hem lekker zo. Mathieu heeft het natuurlijk ook heel erg. Die op een gegeven moment doet hij iets waarvan niemand begrijpt wat hij doet. Ja. Maar hij wint dan wel. Nee, precies. Ja. En dan wordt het voor mij wordt het dan leuk om naar te kijken inderdaad. En ik heb de oplossing voor Verstappen ook. Die zetten we gewoon één race in het jaar, zetten we ze allemaal in dezelfde auto. Oh ja. Gewoon wisselen van auto. Denken jullie er even rustig over na? ik vind een standaard auto altijd. De vergelijking met de Formule 1 en Vingegaard, vind ik toch wel een beetje krom. Waarom? De Tour gaat, is natuurlijk altijd spanning. Omdat er gewoon in de eerste, deze Tour, geloof anderhalve week. Ja, we krijgen wel bergen in Italië, want het start in Italië. Maar dat wordt allemaal, die verschillen blijven klein. En je hebt Evenepoel dit jaar erbij. Die gaat ook de Tour rijden. Je hebt Pogacar, je hebt Roglic in een andere ploeg. Ja. Met Hindley. Dat is een heel goed koppel, denk ik, bij Bora. En je hebt dus de te kroppe ploeg. Maar die moeten ook wel, die mogen niks fout doen. Ja, en de laatste dag niet in Parijs. Dan heb je nog een tijdrit. Dat is voorlaatste dag is het nog klimmen. Het blijft nerveus. Het is de Tour. En dat maakt het toch heel anders dan een klassement in de Formule 1. Dan doe ik niet mee dit jaar als ik het zo hoor. Ik vind het te spannend. Voor ja, extreem zwaar maar in dat is de wel goed gedaan, natuurlijk. Dat ze niet naar Parijs gaat eigenlijk. Vanwege de Spelen? Ja, dat. Maar ook, dat zou wel eens een trend kunnen zijn. Want ik vond die dag in Parijs altijd heel vervelend. De laatste dag. Ja, maar als kijker of als journalist? Ik was altijd wel blij. ook als journalist. Ja, weet je wel, de voorlaatste dag was natuurlijk de finale dan. En dan dan was het een beetje uitbollen. En was het niet met Fignon die tijd? Dat was ook een tijdrit. Dat was wel een tijdrit. Dat was nog een beslisser. Nou, precies. En dat herinneren we ons allemaal nog. Dus dat zou nog interessant kunnen zijn. Pak een pen en omcirkel 14 juli. Want op die dag de finale van het EK voetbal in Duitsland om 9:00 s'avonds. Ook dan de twee beste Zuid-Amerikaanse landen die strijden om de Copa Americana. Dan hebben we ook nog in Londen de mannenfinale van Wimbledon. En het peloton van de Tour maakt zich op voor een loodzware Pyreneeënrit. Met andere woorden, 14 juli, John. Ik weet niet of jullie de planning al zo ver vooruit maken dat je al weet waar je bent. 14 juli, ik denk gewoon aan het bureau. Ja? Ja, of als Nederland moet de finale halen van het EK. Maar daar ga ik even niet van uit. Want als ik dit programma hoor, dan denk ik dat ik andere dingen te doen heb. Ja. En dat, ja. Goed. Zal ik even scheuren? Ja. Waar zitten we inmiddels? Nou, juli hebben we gehad. Hoor. Gaan we naar augustus. Tenminste, ik scheur nu gewoon dat weg waar we het over gaan hebben. Dat is namelijk het einde van de Olympische Spelen op 26 juli. Want dan beginnen de Olympische Spelen, zo moet ik het zeggen. Precies 100 jaar na het doven van de laatste Olympische vlam in Parijs is Parijs, de Franse hoofdstad, weer het sportmecca van de wereld met de organisatie van de 33e editie alweer van die Olympische Spelen. Voor veel sporters is het absolute hoogtepunt waar ze de komende maanden naartoe werken. Laten we hopen dat het voor Nederland weer prachtige sportmomenten gaat opleveren. Ze gaat er langs, Sivan Hassan, en gaat dan voor goud. Sivan Hassan gaat neer voor goud. Het wordt de tweede gouden medaille voor de vliegende Nederlandse. Fantastisch! Harry Lavrijzen is de Olympisch kampioen op de sprint. Geweldig van Annemiek van Vleuten. De haren kletsnat. Maar wat doet het er allemaal toe? Ze heeft hem binnen. De gouden medaille. Abdi Nagaye gaat zilver pakken op de marathon hier in Tokio. Abdi Nagaye komt over de finish met de armen wijd. En weer een medaille voor Nederland. Kamminga komt nog dichterbij. Maar het wordt zilver voor Arno Kamminga achter Adam Peaty. En dat is een geweldige medaille voor Arno Kamminga. Ga er goed voor zitten. Schrik nog even bij. Het goud is binnen voor Nederland. Het eerste roeigoud van de Nederlandse ploeg. Zo, daar is hij. De Vasari, Sander van Dijken doet het. Brons voor Sander van Dijken. Nie Kimman is onderweg naar het Olympisch goud. Kim Wright trekt nog aan. Maar het wordt Olympisch goud voor Nie Kimman. Ondanks die knie. Wat heeft hij dit goed gedaan? Zo. Zitten we erin of zitten we erin? Mooi, hè? Goed om weer terug te horen. Even kijken of jullie klaar zijn voor de Spelen. Je mag niet drukken, maar je mag wel met je hand op het bureau staan als je het weet? Hoe heet de mascotte en hoe ziet hij eruit? Geen idee. Nee. Is dat hetzelfde als het logo? Hoe ziet het logo eruit? Het logo is volgens mij een vrouw en een vlam. Je kunt er twee dingen in zien. Ja. Een goede Marianne, poging. Marianne. Een hele goede poging. Maar je zit er echt volledig naast. Shana Dark was het. Shana Dark. Ja, maar goed, wij hebben vanmiddag ook moeten kijken. En we dachten, is dat het nou? Een rood poppetje in de vorm van een mutsje dat de Republikeinen droegen tijdens de Franse Revolutie. Het heet Bonnet. Frigien, is het of Vriegen? Vriegen, hoe spreek je het ook weer uit? Vriegen? Vriesje, dat is het. Zo spreek je het uit. Rood figuurtje. Ja, ik bedoel, wij moesten ook twee keer kijken. Dus een speciale versie voor de Paralympics en voor de Olympische Spelen gemaakt. Wisten jullie het? Nee. Bedankt, nee. Robert. Nou, ja, heel interessant. Graag gedaan. Ik ben blij dat het half wel is. Dus. Nog meer nieuws. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Lot Lewin. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Op verschillende plekken in het land was er gisteren wateroverlast. De situatie is nu overal onder controle. Maar het KNMI verwacht weer 15 tot 25 mm neerslag vandaag en morgen. Politici reageren verbolgen op het geweld tegen hulpverleners en agenten tijdens de jaarwisseling. Pieter Omtzigt van NSC pleit nu voor een verbod op bivakmutsen tijdens oud en nieuw. Omdat grote groepen mensen met bivakmutsen op de politie bekogelden met vuurwerk. Meerdere agenten raakten daardoor gewond of liepen gehoorschade op. In Oekraïne zijn afgelopen nacht en vandaag zeker 6 mensen omgekomen door een grootschalige Russische droneaanval. Volgens het Oekraïnse leger werden havens en woonwijken doelbewust aangevallen. Zelensky zei vandaag in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij de wapenproductie flink gaat opvoeren. De militante beweging Hezbollah in Libanon zegt dat 3 strijders zijn omgekomen in het zuiden van het land. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen plekken bestookt van waaruit Hezbollah opereert. Hezbollah is een bondgenoot van Hamas. Langs de lijn en omsteken. Half uur te gaan nog in ons nieuwjaars sportforum, waar we vooruitblikken op het sportjaar 2024. Met hier in de studio NOS-collega Kees Jonkind, voetbalanalist Robert Maaskant en ook chef sport bij Trouw John Graat. Robert, wil je het nog verder hebben over die mascotte van de Olympische Spelen? Nee. Wat betreft de Olympische Spelen, Kees Jonkind, er moet natuurlijk heel veel worden geregeld. Heb jij enig idee hoe het er organisatorisch daarvoor staat? Is alles klaar bijvoorbeeld? Nou, volgens mij qua faciliteiten doen zij gewoon de meeste sporten in bestaande venues. Dus er hoeft niet zoveel gebouwd te worden volgens mij, dus dat scheelt. Wat ik altijd heel storend vind is dat als Olympische steden van alles en nog wat bouwen en je komt daar een jaar later dat dat de klimop het heeft overwoekerd. In Rio bijvoorbeeld. Is dat nou ja, maar in Barcelona kan ik me herinneren. Dat is wel een tijd geleden, 92. Maar ik ben daar in 93 geweest. Er was de hele roeibaan. Daar kon je niet meer doorheen varen. Want het was helemaal, dat waren allemaal wier en lelies. En dat werd helemaal niet meer onderhouden. Kijk, dat vind ik enorm storend. Dat is ook echt niet meer van deze tijd. Dus je kunt beter faciliteiten gebruiken die al bestaan. En dat doet Parijs heel goed. Het enige grote probleem is natuurlijk, net als in Londen destijds, is hoe beveilig je dit? Ja, precies. En daar heb ik altijd wel hele grote zorgen over. Mm-hmm. Ook als ik daar ben, dan ik voel me nooit helemaal op mijn gemak. Als je de metro neemt in Parijs, voel ik me uitermate op mijn gemak. Want dat vind ik een goed transportmiddel. Maar ik weet zeker dat ik dat komende zomer niet heb. Omdat dat gewoon een potentieel target is. Ik ben er niet van overtuigd dat dat goed te beveiligen is. Nou is het zo, John Graat, dat ik heb begrepen dat de opening van de Spelen, dat wordt, ik weet niet of een van jullie er iets meer van weet, hoor, maar dat schijnt een parade te zijn in de Seine, geloof ik. Ja, met boten. Met boten. Ja. Hoe ga je dat in vredesnaam beveiligen? Ja, ik las iets van 20.000 beveiligers, maar dat lijkt me nog vrij gering. Want zo'n evenement midden in de stad met volleybal aan de voet van de Eiffeltoren, judo aan de voet van de Eiffeltoren, veel in de open lucht, hè, met die urban sporten. Ja, dat is bijna niet te beveiligen. En wat er natuurlijk nog extra bij komt, is dat het dreigingsniveau voor Frankrijk is verhoogd, hè, de afgelopen maanden. Sinds de aanslag in Arras. Mm-hmm. Dus ja, de hele boel zal op scherp staan. En dat vind ik wel echt een schaduw over zo'n evenement werpen. Maar dit zien jullie los van Parijs, neem ik aan. Ik bedoel, ik snap wel dat het in Frankrijk nog wat gevoeliger ligt. Maar was dit nu in Rome geweest of in Amsterdam, dan hadden we toch dezelfde problematiek gehad. Ja, nou ja, Parijs of Frankrijk heeft op dit moment wel een hoger dreigingsniveau als land. Dat heeft los van de Olympische Spelen. Maar ik denk inderdaad dat de Spelen is zo'n politiek gevoelig platform voor, ja, dat je daar ook kunt voorstellen dat mensen die daar gebruik of misbruik van gaan maken. Ja. Ik heb laatst iemand gesproken die gaat altijd naar die Spelen, op wat voor manier dan ook. Die spaart daarvoor en die gaat daar naartoe. En die zei, nou, het was al heel erg, die gaat nu met een camper die kant op, want dat is te doen. Dan kan je nog die auto nog op een camping neerzetten. Dat is dan nog te betalen, maar was ook al vreselijk duur om dat daar te doen. En die zei, die kaarten zijn bijna niet te betalen. Nee, dat klopt. Nee. Het is bijna niet meer te doen. Nou ja, dat varieert van waar je zit en welk evenement, neem ik aan. Maar er zijn kaarten tot 1.000 euro, heb ik begrepen. Ja. Dan gaat hij nog met een camper. Maar je zou er moeten slapen. Ja, slapen is al helemaal Dat is onbetaalbaar. Onbetaalbaar. Ja. Maar is het dan nog wel door de gewone man, zeker uw vrouw, te betalen? Nee, maar dat zijn de meeste sportevenementen al niet meer. Niet zo lang geleden werd er in Malaga getennist. Daar waren de kaarten ook schreeuwend duur voor het weekend, het laatste weekend. Boven de €300 voor een zaterdagavond. Ja, daar gaat een gemiddelde Spanjaard, kan dat niet betalen. En ik ben bang dat we qua sportevenementen, dat die prijzen steeds verder omhoog gaan. En dat heeft, gek genoeg, bij de Olympische Spelen niet zoveel te maken met salarissen, maar bij sommige andere sporten natuurlijk wel. Waar sporters ook steeds meer en meer gaan verdienen en tv-gelden steeds verder omhoog gaan. Ja. En dan wordt er ook gesproken over het feit dat zij zeggen dat het moet de duurzame Spelen worden. En dan wordt het server gehouden in Tahiti. Ja. Moet iedereen die kant op vliegen? Ja, of zijn we nu aan het mieren? Zeilen in Marseille. Zeilen in Marseille, oké, maar goed. Nee, ja. Nou ja, goed, degene die het surfcontingent, journalisten en zo, dat gaat dan naar Tahiti. Maar we zijn daar een steiger aan het bouwen, geloof ik. Op een koraal. Ja, je verzint het bijna niet in deze tijd. Ja, zo'n toren. Ja, zo'n toren. Ja. Die moest uitgebreid worden. Die is er al, maar die wordt uitgebreid. Ja, het is natuurlijk überhaupt krankzinnig, maar ook wel typisch Frankrijk. Om daar dan dat golfsurfen te gaan houden. Wie bedenkt het? Maar er zit ook weer een andere kant. Ja, ze hebben dat gevoel voor decorum heel sterk, die Fransen. Dus dat ga je wel zien. Hè? De paardensport in de tuinen van Versailles. En die Eiffeltoren en de Seine waar geroeid wordt. Dat is natuurlijk ook wel weer prachtig. En ik geloof ook wel dat ze sommige dingen die daadwerkelijk duurzaam gaan doen. Hè? Bijvoorbeeld het gebruik van al die bestaande locaties. En het autovrij maken verder van Parijs. En dat moet ook een blijvend karakter hebben. Dat zijn ze al mee begonnen natuurlijk. Dus daar zitten wel meerdere kanten aan die duurzaamheid. Maar Tahiti is belachelijk. Het ligt allemaal gevoelig. Niet alleen de duurzaamheid en de beveiliging. Ook de politieke gevoeligheid. Wie mag er dan wel en niet meedoen? Russische en Belarussische sporters mogen meedoen onder neutrale vlag. Robert, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind dat heel moeilijk. Ik bedoel, die conflicten die er op dit moment in de wereld zijn. In Israël en in de Gaza gaat natuurlijk ook meespelen straks. Daar gaat Amerika mee te maken krijgen. Dus de geopolitieke situatie ten aanzien van die Spelen is denk ik ingewikkelder dan ooit. Er is ook bewezen, en ik heb dat toevallig pas nog in de podcast, hebben we daar aandacht aan besteed, dat een boycott in ieder geval geen enkele zin heeft. Wegblijven van dit soort evenementen heeft geen enkele impact. Maar dat de Russen in dit geval niet mee mogen doen is vervelend voor die sporters, die waarschijnlijk helemaal niet politiek georiënteerd zijn, de meeste. Maar ik denk wel dat het een goede zaak zou zijn. Ja. In ieder geval het signaal te geven. Maar nu mag dat dus onder neutrale vlag als individuele sporter. Maar goed, dat zou dan wel weer kunnen uitlokken, bijvoorbeeld dat Oekraïne zegt, ja, dan zijn wij er niet bij. Dat is natuurlijk bij tennis al gebeurd, hè? Ja, bij judo ook. De WK in Qatar mochten vlak een paar dagen voor het WK werd bekend dat de judobond, Internationale Judo Federatie, toestond dat onder neutrale vlag de Russen en de Wit-Russen mee mochten doen. Toen heeft Oekraïne zich subiet teruggetrokken. Ja, dus Oekraïne doet dan niet mee. En dan een van de regels is wel dat de desbetreffende sporter en niet gelieerd mag zijn aan een van de krijgsmachten van Rusland, of Wit-Rusland. En dat is in een vechtsport zoals judo heel ingewikkeld. Want de meeste vechtsporters komen uit de krijgsmacht. Ja. En toch deden die Russen toen mee. Dus daar is wel heel veel kritiek op geweest. Maar het is allemaal binnensmonds geweest. Want ja, ik heb net al uitgelegd hoe ongeveer de Internationale Judofederatie wordt geregeerd. Die man duldt geen tegenspraak. Dus op het moment dat je gaat roepen, ik ben er eigenlijk niet zo voor dat je die Russen toelaat, heb je zelf een probleem. Ja, en Wit-Rusland is natuurlijk, ik heb natuurlijk bij Dynamo gewerkt. Dat is de ploeg van de politie. En wij trainden op een trainingscomplex waar ook inderdaad gejudo'd werd. Ik ben zelfs met mijn ploeg wel eens gaan judo, omdat ik zelf ook een judoka ben geweest. En dat maakt het nog ingewikkelder. Herman Kruijs, die bondscoach is geweest van de hockeydames in Wit-Rusland, inmiddels gestopt. Die zegt ook, ja, die meiden die weten van niets. Die hebben daar helemaal niets mee te maken. En die worden nu in een conflict gezogen, terwijl ze alleen maar sportief willen presteren. Dus ja, het is heel ingewikkeld. Maar je ziet eigenlijk dat de daadkracht die de internationale sportwereld anderhalf jaar geleden wilde uitstralen, hè, met de Russen boycotten, de Russen uitsluiten, dat langzaam maar zeker is verbrokkeld. En nu kraait er eigenlijk al bijna geen haan meer naar het feit dat die Russen, hè, ze mochten weer mee tennissen. Dat mocht eigenlijk al meteen al. Andere sporten weer niet. En nu zie je dat het, ja, ze staan gewoon op de spelen. Niet als teams, maar wel individueel. En Oekraïners, ja, dat vinden we dan jammer. En dus ja, dat roept wel de vraag op, moet je als internationale sportfederatie überhaupt dan politiek bedrijven als zo'n oorlog uitbreekt, waar wij ons in Europa heel erg druk over maken, maar elders in de wereld al veel minder. Mm. Het IOC kijkt natuurlijk wel mondiaal. Dus ja, dat is een hele ingewikkelde discussie. Het is natuurlijk in een grote glazen bol kijken. Maar van welke Nederlandse atleten hebben jullie hoge verwachtingen, Kees? Je hebt natuurlijk al wat genoemd aan het begin. Ja, nou, Stefan Hassan, maar die is eigenlijk van Sjoen. Femke Bol natuurlijk. Mathieu op de weg. Mathieu van der Poel op de weg, denk ik. Wie ik ongelooflijk goed vind is Caroline Florijn in de skiff. Twee keer achter elkaar. De wereldtitel. Mooie roeifamilie. Ja, dat. Als die goud wint in de skiff, dat is volgens mij na Wienersen niet meer gebeurd. Een Nederlandse skifeur die Olympisch goud wint. Sowieso de roeiers zijn sterk. Ja, dat is een supergoeie ploeg. En je noemt Van der Poel, dat is natuurlijk de vraag. Kan hij de wegwedstrijd en de cross-country op de mountainbike gaan combineren? Ja, volgens mij gaat hij zich toch wel meer toeleggen op de weg. Ik dacht dat hij heeft gezegd dat het wegparcours hem goed ligt. En ik denk dat hij ook wel heeft geleerd dat hij zich heel erg moet focussen op misschien één onderdeel. En daar dan wel de volle buiten moet pakken. Ja. Maar er zijn er wel genoeg. En je weet het, voorspellingen komen nooit uit. Dus ik hou het ook een beetje gedijst. John, over keuzes maken gesproken, Sifan Hassan. Wat denk je dat zij gaat doen? Ja, weet je, ik hoop goud winnen. Alleen, het mooie van haar vind ik eigenlijk nog, dat laatste WK, dan pakt ze zilver. En Jeroen Stekenburg probeert dan heel erg toch iets van teleurstelling bij haar te peilen. Maar zij vindt dat ook prachtig. Nou, dat vind ik echt mooi. Dat je, ja, dat was het maximale resultaat op dat moment. Alles eruit gehaald. Blij met zilver. Maar ze is nu ook marathons aan het doen. Ja. Kan ze dat combineren, denk je? Ja, als iemand het kan, is zij het. Maar je vraagt je wel soms af, als je dat tengere lijfje ziet, wanneer breekt het elastiek? Want ze doet natuurlijk al heel veel ongewone, unieke dingen. Ja, kan dat straks ook op één zo'n evenement zo kort achter elkaar? Een marathon lopen is normaal natuurlijk een aantal maanden intensieve voorbereiding. Met veel rust daartussen. Ja, die krijgt ze niet, want ze loopt daarvoor. Dus dat is... Dat zou echt heel uniek zijn in de moderne sport als dat gaat lukken. Ja. Maar ik vind het wel prachtig dat zij gewoon de uitdaging aangaat tot nu toe. Ja. Kan nog veranderen. Kees? Ik heb een filmpje gemaakt met Tom Dumoulin en Sifan Hassan, die samen gingen hardlopen in het bos. En Tom wilde ook per se van haar weten, wat ga je nou precies doen in Parijs? En je weet het vast wel, vertel het me nou. Had hij ook nog nieuws gemaakt. En zij weet het gewoon echt niet. Dus zij gaat nu Tokio lopen. Dat wist ze toen nog niet eens. Welke marathon ze gaat lopen in het voorjaar. Dat wordt nu dus Tokio. Waar ze goede herinneringen heeft. En dan gaat ze naar de baan. En dan pas gaat ze beslissen of ze de combinatie gaat doen. Dus we kunnen erover speculeren. Maar zij moet eerst aan haar lijf voelen. Ja. Ik denk wel dat het fysiologisch zou moeten kunnen. Ja, dat van de baan naar de weg wel, maar andersom... Nee, andersom wordt het lastiger. Niet. Ja, eens. Maar ja, de baan zit ervoor. Ja, dat is in haar voordeel. Ja. Marathon is laatste dag, toch? Ja. Altijd. Ja. In Tokio namen de Nederlandse sporters 36 plakken mee naar huis. Robert, Grace Note voorspelt historische spelen. 41 medailles. Ja, ik kan daar helemaal niets mee. Ik kan daar echt helemaal niets mee. Ik vind het prachtig. En hebben we dan ook een losers flight? Als het niet mag lukken. Nee, die mag niet meer. Dat is waar, man. Maar nee, ik kan niet zoveel met die voorspelling. Ik vind dat we als Nederland nog heel veel te winnen hebben als sportland. Ondanks dat we het best wel aardig doen. Maar ik denk dat we nog veel meer aan die topsportkant kunnen doen. En terwijl ik dat zeg, besef ik me ook heel goed dat Nederland ook zich niet alleen maar moet focussen op topsport. Maar dat we ook heel veel topsporters in Nederland lekker ook maatschappelijk moeten ontwikkelen. Het gaat niet om de medailles, maar om de verhalen eigenlijk. Zoals, het gaat mij meer om persoonlijkheden creëren die later in het leven ook gewoon dingen kunnen doen. En niet zich blind gestaard hebben op een medaille en daarna in een heel zwart gat starten. Zullen we dan de laatste paar maanden gewoon in één keer doornemen? Ja. Het is al kort voor 11. Ja. Doe jij er ook één, anders blijf je. weet je wat het is met zo'n sportzomer? Op het moment dat je dan september tot december komt... dan ben je zo verwend dat eigenlijk alles wat daarna komt... met alle respect voor die evenementen, Tour de Femme... Start in Nederland, dat dan wel. Is voor ons natuurlijk wel speciaal. De Vuelta, WK wielrennen en WK baanwielrennen. Wordt dat dan niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Hebben jullie dat niet? Heb jij dat niet, Kees? Ja, in mijn beleving is het sportjaar 2024... houdt eigenlijk een beetje op bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen. En daarna zie ik wel. Want je weet ook helemaal niet wie er mee gaan doen. Bij die evenementen. Het is ook vaak zo dat mensen gewoon denken van ja, nu... ik heb 4 jaar lang me heel erg gefocust op... laten we eerlijk zijn, de Olympische Spelen is het hoogtepunt. Komend jaar voor heel veel sporters. En daarna is het toch uitbollen. Mensen gaan misschien wel stoppen. Mensen gaan misschien een andere categorie sporten. Willen zich bezinnen. Dus alle evenementen die daarna komen... daarvan weet je nu nog helemaal niet wat het deelnemersveld is... als het een Olympische sport betreft. En kijk, wij waren in het verleden in Nederland heel goed... in wereldkampioen worden het jaar na de Spelen. En dat kwam eigenlijk omdat een heleboel mensen stopten... of een beetje rustig aan gingen doen na de Olympische Spelen. En dan pakten wij wereldtitels. Ja, want het kan wel revanche zijn voor die Spelen misschien. Ja, klopt wel. Ja. Maar je tegenstander waar je toen van verloor... die doet niet meer mee, want die is op vakantie. Ja. En weet je wel, dus het is... En de aandacht is natuurlijk voor de sport waar je in geïnteresseerd bent... daar is die aandacht er altijd wel. De fan die daarnaar wil kijken of het nou over judo gaat... over wielrennen, over darten, die gaat toch wel kijken... en die blijft het ook wel volgen. Maar ja... Het slaat eigenlijk nergens op. Een WK baanwielrennen een paar maanden nadat de Olympische Spelen... is natuurlijk ook gewoon omdat er allerlei televisiecontracten zijn. Er moet gewoon geld verdiend worden en het moet uitgezonden worden. Maar wat vind je dan van de Tour de Femme zo kort achter de Olympische Spelen? Het begint dan in Nederland. Ja. Dat maakt het voor ons nog speciaal. We zullen er heel veel aandacht aan geven. Ja. Maar dat is hartstikke leuk. De planning is natuurlijk wel redelijk ongelukkig zo kort na de Spelen. Ja, dat is ook zo. Het is natuurlijk, überhaupt is de sportkalender natuurlijk bom en bom vol geworden. En omdat er allerlei WK-judo's worden er even tussendoor gepropt. En door corona is er ook nog een inhaalslag gemaakt. Ik geloof dat we elke 3 maanden WK-zwemmen hebben gehad afgelopen jaar. Ja, dat is korte baan, EK's. Omdat er allemaal contracten zijn. En dat is gewoon veel te veel. Dus het is zonde voor die vrouwen. Die straks in Rotterdam hopelijk wel voor veel mensen gaan fietsen met die Tour van. Maar... Ja. In november komt het tennisseizoen ten einde met de ATP Finals in Turijn. Beste spelers strijden van 10 tot 17 november om winst van dat toernooi. Rafael Nadal die keert terug na een jaar vol blessureleed. Naomi Osaka ook. Robert, kan Nadal nog een Grand Slam toernooi gaan winnen, denk jij? Ik denk het niet. Ik heb zijn coach laatst gehoord. En die had ook nog wel twijfels over zijn fysieke toestand. Hij heeft heel gecontroleerd kunnen trainen. Maar zijn concurrentie is niet minder geworden. En het houdt ook wel een keertje op. Het is natuurlijk wel een jongen die enorm van zijn kracht moet hebben. Hij heeft ook wel laten doorschemeren van dit wordt het laatste jaar. Ja, nou ja, dan zou hij nog ergens één wedstrijd kunnen kiezen. Dat hij zegt, nou hier ga ik mijn focus voor. Kijk, dat hij talenten genoeg heeft om een toernooi te kunnen winnen, dat is duidelijk. Maar ik denk dat hij het fysiek niet meer op kan brengen. Dus ik verwacht het niet. John? Nee, ik denk het ook niet. Alcaraz is bijvoorbeeld al opgestaan. Een jongen, topfitte jongen van 19 jaar. Of nu misschien 20. Maar er komen nieuwe jongens aan. En hij heeft er toch een hele tijd is hij eruit geweest. Dus hij heeft al zo ontzettend veel van dat lichaam gevraagd dat ik me afvraag. Ik vind het wel mooi dat hij het nog een keer probeert. Wel mooi. Ja. Naomi Osaka is ook teruggekeerd. Zij sprak eerder openlijk over haar geestelijke problemen en haar moeite met het bestaan van een topsporter. Heeft zij voor veel sporters en tennissers een lans gebroken door zich zo kwetsbaar op te stellen? Hoe belangrijk is dat, Kees? Nou, dat is heel belangrijk. Ik denk dat ze dat zeker gedaan heeft. Het heeft ook een beetje te maken met wat Robert eigenlijk net zei. Van, weet je wel, winnen en altijd maar moeten winnen. Wat doet dat met een mens? Misschien moet je dat altijd maar per se moeten winnen wat minder belangrijk maken. En gewoon de ontwikkeling van jou als mens, als sporter, meer centraal stellen. Ik weet niet of Van de Hogeband dat bedoelde met het gaat meer om de verhalen dan om het winnen. Want daar moet je wel de balans in vinden. Want als we zometeen helemaal niks winnen, maar we hebben wel prachtige verhalen van iedereen die heeft verloren, dan is het ook niet goed. Nee. Maar je moet de ontwikkeling van mensen, en met name als je het niet redt en ten onder gaat aan spanning en dat soort dingen, daar mag wel veel meer aandacht aan komen. Het is helemaal niet zo erg om te verliezen. Er komt iemand binnen met een bord. De blessuretijd bedraagt ongeveer 6,5 minuut. Zo, dat is volgens mij een record. Dat zijn blessuretijdjes. Ja, kan iemand trouwens ook een bord met oliebollen binnen? Maar er is er nog geen van. Als jullie willen, doe het dan vooral na de uitzendingen. Ja, die goddelijke lichamen. Dat is niet. We zijn nu door die sportkalender heen van 2024. We gaan iedereen even natuurlijk een gezonde sportief bruis in 2024 wensen. Dat hebben we bij deze gedaan. Maar we sluiten deze editie af met wensen voor het komend sportjaar die jullie aan de redactie hebben gegeven. We hebben daarvoor een lottoballenapparaat. Ongelooflijk. De bom moet er nu al één uit. Er zijn beelden voor mensen. Je kunt gewoon rustig kijken. Je kan het in slow-mo terugkijken. Kan jij dit? Dit is het. Het handschrift van een van onze redacteurs. Zal ik hem proberen te lezen? Ja. John, deze is van jou. Hop, drankje erbij. Ja. Oproep aan het kabinet staat er. Ja. Een wens, een soort van wens of een oproep aan het kabinet. Kun je dat toelichten wat het is? Ja, nou ja. Ik heb wel een wens voor de sportwereld in Nederland. En met name dat er een kabinet gaat komen dat iets meer aandacht heeft voor sporten en bewegen dan de afgelopen kabinetten die we gehad hebben. Volgens mij is dat heel hard nodig. De cijfers zijn duidelijk als het gaat over bewegen. En mensen, steeds minder mensen, met name ook jongeren die aan de beweegrichtlijn voldoen. Obesitas wordt een steeds groter probleem. Nou ja, dan lijkt me dat alarmfase 1 zou moeten zijn. Want de zorgkosten lopen al, die reizen al de pannen uit. Ja. Dus laten we daar iets aan gaan doen. Heer. Ja. Zal ik nog een bal draaien? Mooi, ja. Was er maar een partij voor de sport, hè? Ja, de sport. Ja, sorry. Wil jij me voorlezen? Ja, even kijken. Een nieuwe bal uit de bingo-molen. Robert, voor jou, of van jou moet ik zeggen, een hart onder de riem voor Erik ten Hag. Ja. Ja, en dat wil ik eigenlijk ietsje breder trekken dan dat. We hebben tegenwoordig zijn trainers een beetje aangeschoten wild. Dat is natuurlijk al heel lang zo in die voetballerij. Maar als je kijkt hoeveel kritiek en onder welke druk mensen tegenwoordig moeten werken. En Peter Bos nam het laatst op voor zijn collega bij AZ, Jansen. Ik hoop dat we daar een klein beetje van af kunnen gaan. Dat iedereen maar direct moet gaan roepen dat er mensen ontslagen moeten worden. Niemand heeft een idee hoe Erik ten Hag daadwerkelijk op een dagdagelijkse manier aan het werk is bij Manchester United. Daar hebben we gewoon geen beeld van. Dat is achter hekken. Maar we hebben wel allemaal een oordeel op het moment dat er een keer verloren wordt. Dus ik hoop een beetje dat men wat milder kan zijn. En als er kritiek is, dat die kritiek dan inhoudelijk is. Op basis van feiten en op basis van dingen die er gebeuren. Dus je wil af van die supporters die wachten op de spelersbus? Nou ja, daar wil ik sowieso vanaf, want dat vind ik de meest ongelofelijke onzin die er bestaat. Dat ga jij vast draaien, Robert. Dat is wel prettig. Daar ben ik mee bezig. Maar laten we daar in ieder geval mee stoppen met spelersbussen opwachten en protesten over een verloren sportwedstrijd. Dat is echt de grootst mogelijke onzin die je kan verzinnen. Er zit zoveel plakband over die balletjes. Je mag stoppen heen met draaien af en toe. Je wil er geen één uit. Oh, ja. Kees, Schulting. Dat zijn twee woorden. Dus dat ik Kees jou, jou geen familie maak van de Schulting. Jij wil iets zeggen over Schulting. Suzanne. Ja. Nou ja, dat is een grote sporter in Nederland. En die is geveld door een virus. Dat geleerd is aan Pfizer. Nou, we weten denk ik allemaal wel wat Pfizer kan aanrichten. Daar heeft hij last van. Ik vind dat nou ja, het is klein leed, vooral als je het weet. Maar voor haar natuurlijk heel groot. En zij kan door de vermoeidheid gewoon haar sport niet meer bedrijven. Komt nu wel, is wel op de weg terug, maar mist nu ook het EK wat er aankomt. En ik gun haar eigenlijk wel gewoon een volledige terugkeer in de sport. Omdat zo'n virus, ja, dat waar je het oploopt, weet je niet. En het kan desastreuze gevolgen hebben voor je, nou ja, voor je lijf. En ik vind dat zij het verdient om weer helemaal terug te komen in de sport. Dus ik wens haar alle gezondheid toe en een goed herstel. Ja, mag ik gaan draaien? Zeker. Heel even benieuwd. Wat voor jezelf doen. Heel benieuwd. Oliebol pakken bijvoorbeeld. Ik vind het wel leuk voor iedere uitzending eigenlijk. Ja, hè? Nou, kun je dat ding altijd meenemen? Ja, ik kan wel, maar even kijken. Wat staat er, Robert, wederom? Esmee Visser. Ja, nou, dat komt een beetje neer op hetzelfde wat ik net vertelde. Van als je kijkt naar zij heeft dan enorm veel druk ervaren en kan dat dan niet aan. En gaat nu gewoon lekker kijken van, ik ga mijn sport beoefenen op een manier waar ik er plezier in heb en waar ik het beste uit mezelf ga halen. Schaatsen. En zo, ja, en dat moet een beetje vind ik, het normale zijn voor een sporter die dat doet. Weet je moet goed zijn, dat begrijp ik. Maar het moet niet iets worden waar je met een heel zwaar gemoed iedere dag je tasje op je rug moet gooien om naar een trainingscenter te gaan. En ik vind haar daar een mooi voorbeeld van. En ik hoop echt dat zij gaat presteren vanuit plezier. Want ik vind dat plezier in de sport die je beoefent altijd bovenaan moet staan. Ja. Ja. We kunnen niet alle balletjes eruit halen. Ik haal er nog één uit. Die is van Kees. Ik had Jurrien Timber dadelijk klaar staan. Maar dat verhaal heb ik al verteld. Oh, okay, nou, we hebben 50 seconden. Ik zie maar John dan? John heeft dan Mooi, he? Heeft iets met veilige sport. Kan dat ja, heel kort. Ja. Centrum voor Veilige Sport. Als het nou misgaat, als mensen met plezier sporten, omdat er een vervelende coach is met bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, dan kun je je melden. Maar sinds september worden al die meldingen zijn eigenlijk on hold gezet, omdat dat niet goed geregeld is met de privacywet. Onze organisatie die erop moet toezien en die daar een belangrijke rol in vult, die staat eigenlijk min of meer on hold al maanden. En dat vind ik heel erg kwalijk. Dus ik hoop echt dat dat probleem dit jaar wordt opgelost. Niet in de wereld van sport trouwens, wat ik net van de golf hoorde. Nee, dat is toch wel weer ingegrepen. Ja. Nee, ik hoop dat al jullie wensen voor 2024 uit gaan komen. Daar proosten we op. Dank John Graat, Robert Maaskant en Kees Jonkind. Gelukkig nieuwjaar. Ja, beste wensen aan iedereen, alle luisteraars. En zometeen het oog met Chris Keijnen. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom hebben we tijdens onze hele studie nog nooit gehoord over één vrouwelijke architect? Die moet er toch wel zijn. De afgelopen eeuw lijken er nauwelijks vrouwelijke architecten actief te zijn geweest. Men was toch van mening dat vrouwen geen gebouwen konden ontwerpen. Sandra Rottenberg gaat op zoek naar vrouwelijke architectes en hun bouwkundig werk. Die vrouwelijke architecten waren gewoon van mening dat de vormgeving van een huis niet praktisch was voor vrouwen. Vaak was het washok helemaal achterin en dat eigenlijk een vrouw onnodig veel routes moest afleggen. Deze week in Docs, Vrouwen die bouwen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Nederland is goed op weg met energiebesparen.